अध्याय दो, कुछ खेती के बारे में सीखना। बारिश के मौसम में मेरा इरादा वालपोई के पास स्थित छोटे से गांव थानेम के रस्टिक फार्म पर खेती सीखने का था। यह स्थान 27 जिले के उत्तरी पूर्व में स्थित है। रस्टिक फार्म का मेरे लिए एक खास आकर्षण इसलिए है क्योंकि मैं वहां पैदा हुआ था। तब मेरे माता पिता वहीं रहते थे और मैं 3 साल तक वहीं पला पढ़ा था। वैसे मुझे वहां बिताए दिनों के बारे में अब कुछ याद नहीं है, परंतु वहां पर मेरे बचपन के तमाम फोटो हैं और मेरे माता पिता वहां के बारे में कुछ अनेकों कहानियां सुनाते हैं। अभी भी हम साल में एक बार वहां जरूर जाते हैं और जो किसान तब फार्म पर काम करते थे उनसे मिलते हैं। येशु, जो हमारे घर में पिछले 16 सालों से काम करता है, भी उसी इलाके से आता है। 1985 में रस्टिक फार्म को श्याम और उज्ज्वला आचरेकर को बेच दिया गया था। मैंने उनके साथ 1 महीने रहकर खुद अपने हाथों से खेती करके सीखने का मन बनाया। कुछ व्यक्तिगत कारणों से उस समय मैं उनके पास नहीं जा पाया। स्कूल से 1 साल छुट्टी लेने के बाद इस काम को न करने का मेरे दिल में अभी भी मलाल है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिनसे मैं खुद अपने गांव पर्रस में ही खेती के बारे में कुछ सीख पाया। हमारे पड़ोसी खान डोलकर एक कृषक परिवार है और बारिश के मौसम में उनका पूरा परिवार खेती करता है। वे अन्य किसानों के लिए जुताई का काम भी करते हैं। इसके लिए उनके बड़े बेटे गुरु के पास एक बैलों की हष्ट पुष्ट जोड़ी है। गुरु हमारे घर में कुछ राजमिस्त्री का काम कर रहा था, तब मैंने उसे अपनी छुट्टी और किसानी करने की इच्छा के बारे में बताया। उसने सहजता से मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ खेत जुताई के लिए आऊंगा। उसका प्रस्ताव मैंने तुरंत स्वीकार किया। इसे गुरु को कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ होगा। अगले दिन सुबह मुझे जल्दी जगाया गया और फिर हम दोनों खेती की ओर चले। यह खेत हमारे घरों के पास ही थे। दूर से शायद हल को पकड़ना आसान लगे, पर दरअसल यह बहुत कुशलता और मेहनत का काम है। जुताई करते समय हल को हमेशा बीच में रखना पड़ता है, जिससे बैलों के खुरों को नुकसान न पहुंचे। हत्ते पर सही मात्रा में दबाव डालना पड़ता है, जिससे कि हल जमीन की न तो बहुत गहराई से और न ही बहुत छिछली जुताई करे। बात साथ में लगातार बैलों को मोड़ने का और हल को उठाने का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि मेड़ न टूटे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैल अपने मालिक को पहचाने, नहीं तो वो उसका आदेश नहीं माने। बैल मेरे मित्र गुरु को तो अच्छी तरह पहचानते थे, पर मैं उनके लिए बिल्कुल अनजान था। इसलिए गुरु के आदेशानुसार मैं लगातार हिररी हिररी चिल्लाता था। इन आवाजों से बैल आगे बढ़ते हैं। मेरे चिल्लाने से शायद वो धीरे धीरे मेरी आवाज को पहचानने भी लगे। गुरु के साथ मैं 15 दिनों तक खेतों पर गया, पर उसने मुझे कभी भी हल को अकेले चलाने नहीं दिया। सही संतुलन हासिल करना मेरे लिए कठिन था और मेरी अनुभवहीनता से अगर बैलों को चोट आ जाती तो गुरु को उन्हें कम से कम 15 दिन का आराम देना पड़ता, जो उसे बहुत महंगा पड़ता। जुताई के बाद जमीन में बीज बोने के लिए खेत को समतल बनाया जाता है। यह कार्य भी बैलों की मदद से किया जाता है। इसमें बैल एक वी आकार की लकड़ी के लंबे पटरे को पूरे खेत पर खींचते हैं। इस काम को अकेले करने की मुझे अनुमति मिली और उसे करने में मुझे बेहद मजा आया। इसमें मुझे सिर्फ लकड़ी के पटरे पर खड़ा रहना था, बैल उसे खींच रहे थे और मैं बस मुफ्त की सैर कर रहा था। मैंने खेतों में बीज बोने और खाद डालने की कोशिश भी की। जुताई के बीच समय बिताने के लिए मैंने निंदाई भी की। जुताई के दौरान कई दिनों तक बहुत तेज बारिश हुई। बारिश में अन्य किसानों के साथ खेतों पर काम करने में मुझे बहुत मजा आया। जुताई खत्म होने पर खेत का मालिक सभी लोगों को रोटी के साथ गर्म चाय या फिर पाव भाजी खिलाता था। मुझे साफ याद है कि मिट्टी से सना अन्य मजदूरों के साथ मुझे बैठा देख खेतों के मालिकों को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं उसी गांव का था, इसलिए वे सभी मुझे पहचानते थे। एक महिला को लगा कि मैंने मजाक में अपनी हुलिया को उस तरह बनाया था। उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि वो माँ से मेरी शिकायत करेंगी। उन्होंने कहा कि इतवार वाले दिन मुझे खेतों की बजाय चर्च में प्रार्थना के लिए जाना चाहिए था। खेतों का यह असली अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा और मुझे हमेशा याद रहेगा। तब मैंने 20 खेतों की जुताई में गुरु की सहायता की। आज भी जब बारिश का मौसम आता है तो मुझे उस अनुभव को याद करके अपार खुशी मिलती है।